Słap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Myjka ciśnieniowa 2400 W z odporną na korozję pompą aluminiową. Aż 100 zł taniej. Jedynie 399 zł. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada. Przed chwilą minęła 19. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Para prezydencka złożyła życzenia Wandzie Pułtawskiej w jej setne urodziny. Epidemiolodzy apelują, by nie rezygnować z testów na obecność koronawirusa. Redukcję o 1/3 emisji metanu do końca dekady ogłosili w Glasgow światowi liderzy. Ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. Epidemiolodzy apelują, by mimo ryzyka kwarantanny nie rezygnować z testów na obecność koronawirusa. Powinni robić także ci, którzy nie mają objawów, ale mieli kontakt z osobą zakażoną, mówi profesor Joanna Zajkowska. Testowanie, identyfikowanie osoby zakażającej, nawet jeśli nie ma objawów, no jest jednym z elementów walki z pandemią. W związku z tym zachęcam do testowania się jak najbardziej intensywnego. Wiem, że część osób unika testowania, bo z tym się wiąże kwarantanna w przypadku wyniku dodatniego, ale to jest 10 dni, proszę Państwa, natomiast możemy znacznie ograniczyć transmisję wirusa. Profesor Zajkowska apeluje też do lekarzy rodzinnych, by w takich przypadkach kierowali pacjentów na testy. Myślę, że ten etap epidemii, ten wzrost zachorowań powinien zmienić postawę jednak i zwiększyć ilość testowania, dlatego że no, im szybciej zidentyfikujemy osobę, która zakaża inne osoby, tym szybciej przerwiemy tę transmisję. W ostatnich dniach wzrosła w Polsce liczba wykonywanych testów. Prawie 290 wypadków wydarzyło się w całym kraju podczas trwania policyjnej akcji Znicz. Zginęło 18 osób, a prawie 350 zostało rannych. Zatrzymano 1400 nietrzeźwych kierowców. Dyżurny policji w Nowym Dunajcu otrzymał informację o samochodzie jadącym zygzakiem, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleni. Policjanci zatrzymali tego kierowcę do kontroli. Za kierownicą siedział kompletnie pijany 41-letni mężczyzna, a na miejscu pasażera siedziała jego 2-letnia córka. Kierowca został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało u niego 3,5 promila alkoholu. Kierowcę, który przekroczył prędkość o 70 km na godzinę, ścigali z kolei policjanci z Wejherowa. Jak się okazało, mężczyzna prowadził bez prawa jazdy. W miejscowości Wandowo, także na Pomorzu, policjanci zostali wezwani do kolizji, po której kierowca odkręcił rejestrację i uciekł. Para prezydencka złożyła życzenia Wandzie Pułtawskiej. Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda odwiedzili lekarkę i działaczkę na rzecz obrony życia, która kończy dziś 100 lat. Cieszę się ogromnie, że mogliśmy odwiedzić wspaniałego człowieka, już nie wspomnę, że damę Orderu Orła Białego, złożyć życzenia, porozmawiać, jest w świetnej formie, intelektualnie, absolutna, stuprocentowa sprawność, także pozazdrościć. To jest z całą pewnością osoba absolutnie wyjątkowa. Nie wiem, czy dzisiaj są jeszcze takie osoby poza panią Wandą, które mają w sobie taką niezwykłą moc. Powiedziała, że życzy sobie Polski silnych mężczyzn, przede wszystkim silnych moralnie, na tym jej najbardziej zależy. Wanda Pułtawska jest doktorem nauk medycznych. Specjalizuje się w dziedzinie psychiatrii. Podczas II wojny światowej jako 20-letnia dziewczyna z wyrokiem śmierci trafiła do niemieckiego obozu w Ravensbrück. W latach 50. poznała księdza Karola Wojtyłę, z którym się zaprzyjaźniła i blisko współpracowała. Także wtedy, gdy został papieżem. Losami tablic upamiętniających polskich oficerów zamordowanych przez NKWD zaniepokojony jest ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Moskiewski sąd kasacyjny odrzucił skargę Stowarzyszenia Memoriał w sprawie demontażu katyńskich tablic. Potwierdzamy z całą mocą, że tablice zostały zamontowane legalnie i przy aprobacie władz, natomiast demontaż nastąpił z naruszeniem prawa. Tablice widniały w oficjalnym spisie tablic pamiątkowych na oficjalnym internetowym portalu miasta Twer i nigdy nikt nie podważał ich legalności ustanowienia. Krzysztof Krajewski dodał, że władze i uczelnia doskonale wiedziały, iż jest to miejsce regularnych uroczystości z udziałem delegacji z Polski i przedstawicieli ambasady. W Mińsku nieprzerwanie lądują samoloty z migrantami z Bliskiego Wschodu, powiedział białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Są oni transportowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki na granicę z Polską, powodując kryzys migracyjny. Paweł Łatuszka dodał, że Białoruś przeprowadza atak hybrydowy na kraje Unii Europejskiej. Codziennie dostaję wideo, zdjęcie, informacje o tym, że lądują w Mińsku samoloty ludzi, którzy już mają wizy wydane przez nasze ambasady, placówki dyplomatyczne i również migranci, którzy dostają te wizy już na lotnisku. To jest cała zorganizowana operacja. Firmy turystyczne mogą dotrzeć w odpowiednie zony na lotnisku tylko ze zgody władz Straży Granicznej. I zawsze, kiedy przylotuje taki samolot, to część Białorusinów idzie na normalną odprawę, a większa grupa idzie już w towarzystwie Straży Granicznej. Polska Straż Graniczna odnotowała wczoraj 684 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 15 obywateli Iraku i jednego Irańczyka. Porozumienie w sprawie emisji metanu ogłosili w Glasgow światowi liderzy. Ponad 80 krajów zobowiązało się do jej ograniczenia o 30% do końca dekady. Furgonetka jednej z organizacji ekologicznych jeździ po całym Glasgow, nadając ostrzeżenie przed szkodliwymi skutkami metanu. A teraz światowi liderzy ogłosili w tej sprawie plan. To gaz znacznie bardziej trujący niż dwutlenek węgla. Sprawia, że ocieplenie postępuje dużo szybciej. Im więcej i sprawniej zmniejszymy emisję, tym większą szansę mamy na osiągnięcie celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia. Tłumaczy Polskim Radiu Gareth Redmond-King z think tanku Energy and Climate Intelligence Unit. Porozumienie jest dobre dla planety i dla każdego z nas, przekonuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Możemy zapobiec ponad 200 tysiącom przedwczesnych śmierci i setkom tysięcy wizyt w szpitalu spowodowanych astmą. Podkreślmy jednak, pod porozumieniem nie ma podpisów Rosji, Chin i Indii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Już kopią w Lidze Mistrzów. Od 20 minut grają Malmö z Chelsea. Tu mamy 0-0 i Wolfsburg z Salzburgiem. Wilki prowadzą 1-0. O 21:00 pierwszy gwizdek sędziego w 6 pozostałych dzisiejszych spotkaniach. Grają m.in. włoskie ekipy Juventus z Zenitem, Atalanta z Manchesterem United. Dwa tygodnie temu Juve wygrało w Petersburgu 1-0 i prowadzi w grupie bez straty punktów. Ale to właśnie o Juventus włoscy fachowcy i kibice obawiają się najbardziej. Turyńczycy w lidze we środę w fatalnym stylu przegrali z Sassuolo, a w sobotę z Veroną. Trener Allegri oskarżył zespół o brak zaangażowania, a eksperci wskazują, że Juve gra bez pomysłu, mechanicznie, a w dodatku bojaźliwie. Gazeta dello Sport tytułuje Liga Mistrzów wyspą szczęśliwą Juventusu, ale obawia się, że w meczu z Zenitem nie będzie mógł zagrać Chiesa. Wyrokuje, że z jednym graczem w jakiej takiej formie, Dybalą, trudno marzyć o sukcesie. Choć wyjście z grupy wydaje się pewne. Atalanta też nie błyszczy. W sobotę szczęśliwie zremisowała z Lazio 2-2. Zdaniem ekspertów przeciw Man United zespół będzie musiał zagrać znakomicie, żeby liczyć choćby na remis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy jeszcze, że Bayern gra u siebie z Benficą, a Barcelona na wyjeździe z Dynamem Kijów. W kraju derby Krakowa w 1/16 finału Pucharu Polski. Wieczysta ze Sławomirem Peszką i Radosławem Majewskim w składzie aż 0-5 przegrała z Garbarnią. Mówi trener Wieczystej o jeszcze bardziej rozpoznawalnym nazwisku od ekskadrowiczów Franciszek Smuda. Nasza przygoda z pucharem się skończyła. Wiadomo było, że kiedyś to się skończy, ale nie przypuszczałem, że akurat teraz z Garbarnią liczyliśmy na jakąś szansę. Niestety Garbarnia zasłużenie wygrała. Popełniliśmy wiele indywidualnych błędów. Nawet zawodnicy, którzy kiedyś liczyli się w naszej ekstraklasie, popełnili też te błędy indywidualne, po których straciliśmy bramki. W drugim spotkaniu tę samą stawkę widzę wypunktował w Łodzi KKS Jastrzębie 4-1. W Kazaniu trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie i jest pierwszy medal dla Polski. Brązowy wywalczyła nasza sztafeta pań kraulem 4x50 metrów w składzie Katarzyna Łosik, Kornelia Fietkiewicz, Dominika Sztandera i Alicja Tchórz. Nasi panowie Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk i Mateusz Chowaniec w tej samej rywalizacji uplasowali się na 4. miejscu. Dodajmy jeszcze, że do finału na 50 metrów kraulem awansowała wspomniana już Łosik oraz startujący na 100 metrów stylem motylkowym i też wymieniony powyżej Jakub Majerski. Z kolei koszykarze Śląska Wrocław do przerwy prowadzą w Pucharze Europy na wyjeździe z Turk Telekom 42-40. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą chmury i deszcz przesuwają się z zachodu i południa na północny wschód kraju. Wysoko w Karpatach popada śnieg. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 9 nad samym morzem. Rano na zachodzie i na północy uważajmy na mgły. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu, ale w ciągu dnia ta strefa opadów będzie przechodziła przez centrum w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Wiatr słaby, umiarkowany, na krańcach południowych porywisty. Jutro w dzień od 9 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci.

PH+. 19,5 minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Dopiero co pożegnaliśmy się z grupą U2 w październiku. No, 40 lat od premiery płyty October właśnie w październiku minęło. A w listopadzie mija, 18 listopada dokładnie, mija 30 lat od premiery Achtung Baby, czyli jesień z grupą U2 trwa. Za nami Even Better Than The Real Thing, a przed nami One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Go without. Temple. One i Zoo Station. Dwie piosenki z albumu Achtung Baby grupy U2 sprzed lat 30. Dla wielu najlepszy album grupy U2, choć nie dla wszystkich. To teraz posłuchajmy dwóch polskich piosenek, które mają mniej więcej tyle samo, nie tylko lat, ale i miesięcy i dni, co Achtung Baby, czyli krótko mówiąc dwie polskie piosenki jesienne sprzed lat 30. Thank you.

Wbrew tekstowi piosenek nie śpimy jeszcze. Zaraz państwa postaram się rozruszać, a to była piosenka Jestem tylko ja. Utwór z debiutanckiej epki zespołu, tudzież duetu Duchy, Nocą widać lepiej. Michał Szturomski, znany z Afrokolektywu, przede wszystkim również z Nerwowych Wakacji, i Joanna Komorowska z zespołu Hanimal. A wcześniej oczywiście Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń, z najnowszego albumu zatytułowanego Ukryte do wiadomości, piosenka Kiedyś. Album nagrany z towarzyszeniem muzyków grupy Czango. Teraz pora na nowości zagraniczne. Pierwsza bardzo świeża, druga odrobinę mniej. Up in the high, high hills, to assign someone to worry your mother. Excuse me. What? Excuse me. What? Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a show long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. Chaise Longue. Dzięki tej piosence angielski duet Wet Leg, który tworzą Rhian Teasdale i Hester Chambers, stał się, no, może niewielką sensacją, powiedzmy, że na razie sensacyjką tego roku na scenie alternatywno-rockowo-tanecznej, tak ogólnie rzecz nazywając. Jeszcze nie mają albumu, na razie dopiero dwa single, ale pragnę zwrócić Państwa uwagę na tę nazwę, bo dziewczyny, no, czują całkiem nieźle. Mógłbym powiedzieć blues, ale tu zupełnie nie chodzi o ten gatunek muzyczny. Album prawdopodobnie na początku przyszłego roku, a wcześniej Real Estate, amerykański zespół z New Jersey, Days. I to była kompozycja z repertuaru grupy Television, również amerykańskiej z drugiej połowy lat 70. A teraz kolejna nowość, Parquet Courts. Bye.